resolve to call him up a thousand times a day, ask him if he married me in some old-fashioned way. But my silent fear has gripped me long before I reached the phone, long before my tongue has stripped me. Must I always be alone? Oh, every little thing he does is magic. Everything he does just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my lover, he moves on. Every little thing he does is magic. Everything he does just turns me on. Even though my life before was tragic, now I know my lover, he moves on. But every time I close my eyes, didn't go from a blessing to a curse. I never saw no military solution. They didn't always end up with something worse. Jak Państwo słyszą, sięgają nie tylko po Police, ale także już po solowego Stinga. If I ever lose my faith in you, a wcześniej Every Little Thing He Does Is Magic. No, w tej wersji to właśnie taki tytuł ma piosenka. Marta Król przy mikrofonie, zespół Pawła Tomaszewskiego, lider oczywiście na instrumentach klawiszowych różnych, Przemysław Florczak, Ewelina Sandecka, Andrzej Święs, Paweł Dobrowolski i Sławomir Berny, to skład grupy pod kierunkiem Pawła Tomaszewskiego. Tribute to the Police, płyta Marty Król i zespołu Pawła Tomaszewskiego. Jedna z tych ważnych w 2017 roku. A skoro to nasze ostatnie mało obiektywne spotkanie w tym 2017, to przecież nie może zabraknąć także i jego, prawda? Boss od B do S. I love the sea, cottonwood blossom in the early spring. I love the sea, message of love at the bluebird brings. But when I see you walking with him down the long strand, well, I wish I were blind when I see you with your man. I love to see your hair shining in the long summer light. I love to watch the stars fill the sky on a summer night. Oh, the music sways, you take his hand, I watch how you touch him, start to dance. And I wish I were blind when I see you.

coming down here now, and they see things in different ways. And soon everything we've known will just be swept away. So say goodbye, it's Independence Day. Papa, now I know the things you wanted that you could not say. But won't you just say goodbye, it's Independence Day. I swear I never meant to take those things away. Czy 2018 rok przyniesie nową płytę naszego ulubionego artysty? No, tego jeszcze nie wiem, ale skoro występy na Broadwayu przedłużone są aż do czerwca, to może to połączone jest jedno i z drugim. Może tak być również. Bruce Springsteen dzisiaj podczas szóstego okrążenia naszego alfabetu pod literą I jesteśmy na płycie MTV Plucked, bo on to tak wymyślił, nie Unplucked, ale Plucked, właśnie I Wish I Were Blind, 1992 płyta Human Touch, no i Independence Day z albumu The River z roku 1980. Takie to piosenki pod literą I u Bruce'a dziś nam się pojawiły. To był dla niego ważny rok, ten 2017, bo no, skręciło się na dobre wydawnictwo koncertowe. Coraz więcej płyt z archiwum koncertowego można na stronie artysty nabyć, brucespringsteen.net, przypomnę adres. No i także nominacja do Grammy za książkę Born to Run, tę autobiografię, która jest już, przypomnę także Państwu, od jakiegoś czasu dostępna w języku polskim. No właśnie, 2018, może to czas na nowy solowy album Springsteena. Przekonamy się, myślę, że wkrótce już powinny pojawić się jakieś informacje, jeśli będą. Jeśli będzie, to jest też formuła, którą można wygłosić w sprawie zimy 2017-2018. Tak jak Państwu mówiłem, kiedy spotkaliśmy się niedawno na antenie w Muzycznej Poczcie UKF-u, na szczęście w piosenkach jest jeszcze trochę zimy. Avalanche. Lidia Mondi Pavlova. Nine. Ida Falls. Ten. Santa Nieruftiko. Stella Tundra. Twelve. Hunter's Dream. 13. Falupan Jumpala. 14. Zebra Niven. 15. Spangler Tasha. 16. Alba Jill. Hero no Krashka. 18. Hooded Wept. Bad for trains. double crusted. 46. Anechoic. 47. Blown from polar fur. 48. Vanishing world. 49. Mistral despair. 50. Words for Snow. 50 określeń na śnieg. To jest utwór z płyty o tym właśnie tytule. Kate Bush wydała ten album w 2011 roku. Stephen Fry jako głos, który o tym śniegu tak pięknie nam opowiada. No tak, śnieg jak na razie gdzieś tylko na południu Polski. Ja wiem, że narciarze w górach się cieszą, bo w górach śniegu jest mnóstwo. Proszę zatem na siebie także na stokach uważać. No i w drodze także, w drodze na stoki. Ostatnie nasze spotkanie w 2017 roku w audycji Mało Obiektywnie. I tak się składa, że między świętami, a tym naszym dzisiejszym spotkaniem na antenie Trójki dotarła do mnie kolejna, ostatnia w tym roku już paczka z nowościami wydawnictwa GAT Records. Państwo wiedzą, że te nowości to są wizyty w różnych archiwach. Tym razem tych płyt jest kilka. Wśród nich jest także płyta zespołu, który nazywa się Spisek. I na pewno od razu rozpoznają Państwo wokalistę. Kiedy słońce na werandzie sypią barwi szkło, a we wszystkie ciemne kąty noc już wtyka nos, myślę, że nie warto dziś znów godzić się przed snem. Jutro sam odszukam cię i będzie tak jak jest. Jutro, jutro, jutro, jutro. A dziś ciszą się upiję, będę w wannie spał, tak mi cię żal. Patrzę tempo w telewizor za 12 lat. Inni pokończyli studia, naprawiają świat. Może ja poprawiłbym w tym świecie także coś. Wezmę w dłoń złą łam, przepędzę całe zło. Jutro, jutro, jutro, jutro. A dziś tylko komiks przejrzę, przed snem piwka łyk, świat nie jest zły. Po co spieszyć się dziś? Jutro jaśniejsza myśl. Jutro się załatwić da każdą z trudnych spraw, każdą z trudnych spraw. O tak, kiedy ptaki na południe gonią słońca blask, pierwsze krople słod jesiennych obmywają twarz. kilka dni i karem być, horyzont gonić wciąż. Zaprząc myśl, do lodów zmysz, do pracy w mig się wziąć. Jutro, jutro, jutro, jutro. Dzisiaj ziemia mi wystarczy, miast kamiennych bruk, świat u mych stóp. Spieszyć się dziś, jutro jaśniejsza myśl, jutro się załatwić da każdą z trudnych spraw, każdą z trudnych spraw. W nocy żona wciąż powtarza, z tobą coś nie tak. Chyba pójdę do lekarza, niech zwolnienie da. Dałby mi 10 dni na jednej z ciepłych wysp, ale grzech w tak piękny dzień w kolejce stać u drzwi. Jutro, jutro, jutro. Jutro zejdę sam nad rzekę, dam się objąć w pół i będę zdrów. Thank you. Brzmi muzyka z lat 70., polska muzyka z lat 70. Brakujące ogniwo to jest tytuł pierwszego rozdziału słowa wstępnego do tej płyty, słowa autorstwa Michała Wilczyńskiego. Otóż historia Spisku nie należy do długich, jak czytamy. Grupa powstała w wyniku rozpadu jazzrockowego Spisku 6, który w 1972 roku założył Włodzimierz Wiński, wrocławski saksofonista i kompozytor. Spisek 6 przez kilka lat podbijał rodzimą i nie tylko scenę jazzową. Grupa przetrwała do czerwca 1976 roku. Wtedy część muzyków założyła Kresz, a Włodzimierz Wiński przegrupował siły, zaprosił do współpracy m.in. instrumentalistów z rozsypującego się wówczas Command Bandu i w ten sposób powstał Spisek, zwany na początku Super Spiskiem, a przez niektórych dziennikarzy wciąż uparcie Spiskiem 6. Spisek złapał wiatr w żagle, gdy w 1977 roku z grupą zaczęła współpracować Halina Frąckowiak. Dokonali wspólnie nagrań radiowych, wystąpili w kilku programach telewizyjnych oraz wzięli udział w Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Współpraca nie trwała długo. Wiosną 1978 roku miejsce Frąckowiak zajął Krzysztof Cugowski, będący wówczas chwilowo eks-wokalistą Budki Suflera. No ale wszystko trwało do lata 78, jak czytamy dalej. Po Spisku nie było już śladu. Muzycy trafili do różnych zespołów. Leszek Halimoniuk grał już z Johnem Porterem w Porter Bandzie. Mietek Jurecki, Jacek Szaklewski pracowali głównie jako muzycy sesyjni, a sekcja Denta trafiła do Alex Bandu. To już był koniec Spisku. Zapomniany na wiele lat zespół był ogniwem, krótkim przystankiem w karierze występujących w tym składzie muzyków, ważnym przystankiem. Na płytę zatytułowaną po prostu Spisek trafiło 9 nagrań. One powstały w listopadzie i grudniu 1977 roku w studiach Polskiego Radia w Warszawie, a także w katowickim studiu Polskiego Radia w czerwcu 1978. Tu między innymi te piosenki. Trzy piosenki śpiewane przez Krzysztofa Cugowskiego na tej płycie. Po co spieszyć się? Muzyka Jacek Mikuła, słowa Bogdan Olewicz. Taniec ognia, także usłyszeliśmy, to kompozycja Leszka Paszki, członka zespołu Spisek. No właśnie na tym polega działalność GAT Records. Także w archiwach Polskiego Radia Michał Wilczyński odnajduje takie oto perełki z lat 60. i 70. Trafiają one potem na płyty. Ta już jest 65. wydana przez GAT Records. 67. zawiera muzykę filmową. Muzykę filmową napisaną przez Zbigniewa Górnego, dyrygenta Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu. 45 tu jest fragmentów muzyki z różnych polskich filmów. Dziś sięgniemy po obraz Wojciecha Wójcika z 1986 roku. Film nosił tytuł Prywatne śledztwo. muzyka filmowa Zbigniewa Górnego. Jeszcze jedna płyta z 2017 roku. Nie mogło jej zabraknąć dziś w naszym ostatnim spotkaniu w starym roku. Electro Acoustic Beat Sessions. No a potem jak zwykle na zakończenie naszego spotkania koncertowa, mało obiektywna godzina. Czy panie pozwolą, że zdejmę marynarkę? Oczywiście. Naturalnie, że zdejmij. My tu wszyscy chodzimy prawie nadzy. Thank you.